मिला दे यार रब्बा तै की सोचिया, एक बार मिला दे यार रब्बा तै की सोचिया, मेरा बिछड़ गया दिल तार रब्बा तै की सोचिया, ओ तै की सोचिया, तै की सोचिया, एक बार मिला दे यार रब्बा तै की सोचिया। गया दिलदार रब्बा तै की सोचिया।